Pois eu son Enrique Sanfí Raposo, eu estudiei aquí en Santiago Xeografía e Historia, acabei no ano 1985, acabei a carreira, e ao pouco de acabar a carreira empecei a traballar en Radio Fene, daquela unha das primeiras emisoras municipais que empezaba en Galicia. Dende aquela estou nese posto e tamén ocupo desde a fundación da Asociación Emisoras Municipais Galegas o posto de secretario, fundación que foi no ano 1988. Nestes anos, pois, produto como consecuencia deses dous traballos, participei en numerosas xornadas e congresos, sempre debatindo sobre a comunicación local, sobre a radio de proximidade, sobre as características, sobre o futuro, sobre a problemática deste tipo de emisoras que tamén son emisoras alternativas. E teño publicados algúns libros tamén centrados no tema da comunicación e da radio local e no tema da historia local, que é outro dos asuntos que teño tamén traballado nestes anos, un pouco conxugando o que é a radio, porque son traballos que primeiro tiveron a súa plasmación na radio e logo pois adquiriron o formato de libro e que tiveron pois nos dous a través das dúas formas de expresión unha receptividade creo que moi boa. En canto á presentación, pois quizáis o único é facer referencia a que no momento en que me licenciei, que acabei de estudiar Xeografía e Historia, era un momento no que en Galicia non existía facultade de xornalismo, de ciencias da comunicación, entón no mercado laboral había unha gran demanda de xornalistas que, curiosamente, en moi boa parte cubríamos os licenciados en Xeografía e Historia, por quizáis similitude na formación das dúas carreiras e porque había esa carencia de xornalistas de que sempre as persoas que querían estudar esta carreira tiñan que desplazarse pois a Madrid ou a outras localidades do Estado. Eu, aparte, sempre tuven unha gran paixón pola radio. Xa desde pequeno, eu acórdome que cando o día que morreu Franco, o 20 de novembro de 1975, eu despertara, aquel día tiña estaba eu cursaba octavo de EXB e tiña un exame de ciencias naturais, un exame que era complicado porque entre outras materias tiñamos que aprender o ácido desoxirribonucleico, que só para aprender o nome xa costaba unhas horas de estudio. Entón levantárame ás 6 da mañá para estudiar e darlle o último repaso a ese exame, e me acordo que nada máis despertar puxen a radio, como era costume, como tiña costume, escoitei que o bispo de Guatemala que daba o seu pésame pola morte do caudillo. E, bueno, pois saltei da cama con un brinco de alegría, non pola morte do caudillo, senón porque automáticamente significaba que se suspendían as clases e que non tiña ese exame tan difícil. É unha lembranza que creo que exemplifica que ese agarimo que sempre tuve pola radio e que logo se plasmou e se concretou ao ter a esa oportunidade laboral que me ofreceu o Concello de Fene, ao presentarme a esas oposicións e ganalas, pois me deu a oportunidade de levar á práctica, desde o punto de vista do emisor, non desde o punto de vista do receptor, esa paixón que tuvera desde neno. E, como ocurre coa inmensa maioría das persoas que traballan na radio, ao empezar, a radio é un medio que pola súa maxia especial engancha e que é moi difícil, unha vez que se empeza, que non se manteña, naturalmente, por diferentes circunstancias, pódese abandonar o mundo da radio, pero sempre se mantén ese agarimo e sempre se mantén ese desexo de volver. É algo que, curiosamente, non ocorre noutros medios de información, noutros medios de comunicación, como pode ser a televisión ou a prensa, que teñen, sin dúda, outras características, outras virtudes e outras posibilidades, nalgún caso, pois superiores, noutro inferiores á radio, pero que non mantén, non teñen ese magnetismo. A principal batalla, o principal cometido, era a loita pola legalización. Daquelas radios municipais non tiñan unha legislación que as regulara. Nos definíamos naquel momento como radios alegais porque non había unha legislación que concretara esa posibilidade dos municipios de dirixirse aos seus cidadáns a través das ondas, pero entendíamos que os municipios tiñan pola propia legitimidade que se derivaba da Constitución a posibilidade de establecer eses mecanismos de comunicación cos seus administrados. Foi un traballo laborioso porque conxuntamente con outras asociacións de emisoras municipais do Estado tivemos que manter numerosísimas reunións cos diferentes grupos parlamentarios, numerosas presións, numerosas reunións de coordinación entre nós para lograr que ao remate se publicara unha lei que se chama Lei de Organización e Control de Emisoras Municipais que dera cobertura a este tipo de radios e tamén facer frente ás innumeráveis e intensas presións da radio comercial que non quería que se legalizaran estas emisoras municipais. Nós pensamos que pola amenaza que supoñían para a súa audiencia, que entendían que consolidar o modelo da radio municipal pois poñía en perigo o seu pedazo de audiencia, como eu creo que efectivamente está a ser, como cunha audiencia que o conxunto das emisoras municipais e tamén das radios libres como parte do movemento do que se poderia calificar radio alternativa, pois teñen unha porción interesante de audiencia e que as radios comerciais ven con preocupación. Importante da asociación despois de acometer esa legalización, que é a posta en marcha de programas comuns, de programas conxuntos que poidan consolidar o modelo de radio pública local, un modelo que, desde logo, a súa principal razón de ser é a comunicación de proximidade. Pero no mundo en que nos movemos, esas estrategias de colaboración pois son, eu creo que, imprescindibles para, por unha banda, non desperdiciar recursos, porque moitos dos programas que se realizan en emisoras municipais son perfectamente audibles en outras emisoras, non están suxeitos ao fenómeno de localización ou, inda que estén, son de interés xeral, e, polo tanto, é un desperdicio de recursos que iso se emita só nunha única estación de radio. E, por outra banda, pois é unha sinerxia, un aproveitamento de recursos e a colaboración, esa cooperación permite afrontar de maneira conxunta a elaboración de programas de calidade que contribúen a prestixiar a outra comunicación de proximidade que se realiza dende cada unha das emisoras municipais e que implícitamente pouco do que falaba anteriormente, desa necesaria coordinación de recursos, desas sinerxias, de aproveitar esas sinerxias, e o que pretende, pois, consolidar ese modelo de radio municipal. A programación que temos na actualidade en antena son 24 horas de música, bueno, misturados con anuncios promocionais da propia programación de música, que son músicas, nos dedicamos unha especial preferencia a música feita en Galicia, a música portuguesa, música brasileira, música celta, as denominadas músicas do mundo, música electrónica tamén, todo tipo de música alternativa, porque creemos que este tipo de especialidades musicais, de estilos musicais, son estilos que contan cunha aceptación grande por parte da poboación, nomeadamente por parte da xuventude, e que, en cambio, teñen unha escasa presencia no que é o conxunto do dial radiofónico. A parte desa radiofórmula alternativa, que poderíamos definir así, Radiofusión inclúe tamén programas de elaboración que nestes momentos estamos a emitir varios. A unha do mediodía empezamos cun programa que lle chamamos A Base do Deporte, que se centra en especialidades deportivas denominadas minoritarias, con especial atención ao deporte da muller, dos discapacitados, ao deporte aventura, aos xogos tradicionais de Galicia. A unha e cuarto facemos un programa que lle chamamos Onda Rural, que se trata de poñer en valor pois todo relacionado co mundo rural en Galicia, donde se fala non só de actividades agrícolas e gandeiras, senón que se tamén presta especial atención a actividades innovadoras que se desenvolvan no medio rural, no hábitat rural, e que contribúen a fixar poboación neses entornos. Logo, ás 7 da tarde, empeza un magazín de tarde que adicamos, que se dedica, que ten como público objetivo principalmente a xuventude, e que trata pois temáticas do seu interés. Ás 9 da noite, ese magazín chámase O Viravento, se vai de 7 da tarde a 9 da noite. Ás 9 da noite empezamos cun informativo de Galicia. Ás 9:10 reemitimos o programa de A Base do Deporte. Ás 9:20 reemitimos Onda Rural, e de 9:30 a 10:30 realizamos unha lista de éxitos que ten como particularidade, que chamamos Top Local, que ten como particularidade que mistura o que é aproximadamente a un 50% o que é música comercial e o que é música desa que denominaba alternativa, que é un pouco sinais de identidade desa programación. Ese é un pouco o esquema, e a partir de agora estamos xa a poñer en marcha unha páxina web que chamamos www.radiofusión.eu, e donde queremos ver quer parte importante dos contidos que levamos a través do medio radio nesa programación. É unha páxina web que está comezando a andar, pero que esperamos completar, poder ter a pleno rendimento na radio. Sempre tuven unha relación bastante estreita co movemento das radios libres, no sentido de que o noso o iniciar de Radio Fene foi prácticamente parello ao xurdimento en Ferrol dunha radio que se pode denominar libre, que daquela se chamaba Onda Obreira, que era unha radio posta en marcha por un sindicato, por Comisións Obreiras, e sempre tuvemos unha línea de cooperación. E agora un dos impulsores de Radio Filispín, André Cerdido, foi durante moitos anos colaborador en Radio Fene, e tamén mantemos unha, incluso hai pouco tempo dimos un curso de locución en Radio Fene para os colaboradores, para a xente que ia poñer en marcha Radio Filispín. Eu creo que as radios libres, as radios asociativas, como se chaman en Francia, cumpren un papel fundamental para pues, a estruturación da sociedade, para darlle voz a colectivos que non teñen acceso ao mundo da radio comercial, nin tan xiquera ao mundo da grande radio pública, por decirlo así, é que son un campo tremendamente fecundo desde o punto de vista radiofónico, porque é un terreno onde se poden abonar calquer tipo de experimento radiofónico, calquer tipo de programa innovador que non teñen cabida nese outro tipo de radios, e as radios libres é o medio máis idóneo para leválo a cabo. De feito, na actualidade, nos compartimos de algún xeito un programa cunha radio libre, que con Cuac FM da Coruña, que é Music, dedicado á música electrónica, e que estamos a emitir por radiofusión a través dese circuito galego de emisoras municipais, e que ao mesmo tempo se emite por Cuac FM. Por lo tanto, eu creo que o urxente, unha das cuestións urxentes para radios libres, penso eu, desde o meu punto de vista, é conseguir unha legalización que lle dé unha cobertura legal e xurídica que actualmente non teñen, e que este tipo de radios según din os entendidos, está vivindo un momento difícil, porque o sistema que parecía que iba a ser o que se estendera para a definitiva implantación da radio digital, que era o DAB, non ten a receptividade que esperaban os seus impulsores no mercado, non ten as concesións que están nestes momentos dadas de radio digital, non están a realizar unha programación específica para radio digital, porque de momento non hai aparellos suficientes e, polo tanto, a audiencia que xustifique o investimento económico para realizar unha programación específica adecuada a esas características técnicas que ofrece a radio digital. E eso é a pescadilla que se morde a cola, porque mentras non haxa unha programación específica para a radio digital, os fabricantes non se deciden a lanzar un gran número de aparellos, e polo tanto abaratar os seus costes para que sexa posible pois unha xeneralización de aparellos de escoita de radio digital. Pola contra, parece que existen outras alternativas técnicas que se están a experimentar e que con menos costes parece que teñen maiores posibilidades de lanzamento, que son pois o chamado DRM, que é unha especie de radio digital combinando o que é radio digital con o que era a onda media, sin empregar, polo tanto, as características da frecuencia modulada, ou a radio por satélite, a través dunha línea satélite, que é algo que se está a implantar moito noutros países occidentais, e que, en concreto, por exemplo, os fabricantes de automóviles están vendendo receptores de radio vía satélite, que dá a posibilidade de recibir innumerables estacións de radio e con gran calidade. Hai outro sistema que chaman HD, que están tamén a experimentar, que este mistura o que é a emisión de radio con emisión a través de internet. Entón, eu creo que de momento nin o propio mercado de fabricantes de radio, nin os propios programadores, nin os propios políticos que diseñan os mapas e as políticas de telecomunicación teñen claro por onde vai ir. Así como en televisión hai unha data xa fixada de apagón analóxico e de entrada forzosa xa do mundo da televisión digital, que xa está a entrar por outra banda na actualidade, no tema da radio é todo aínda unha incógnita. Eu penso que ao final o DAB definitivamente non se implantará, pasará como pois con eses sistemas de vídeo que durante hai unhas décadas parecía que iban ter unha gran explosión e que logo pois quedaron rapidamente superados por outros sistemas de vídeo e na actualidade polo DVD, e o DAB quedará aí como un recordo, e as outras posibilidades, esas que falaba, serán as que finalmente se implanten. E a parte dos objetivos, bueno, das actividades que ten pendiente con Radiofusión, da Xenda e tal, ten algunha actividade máis pendiente para este ano, a nivel persoal ou colectivo? A nivel colectivo, as emisoras municipais galegas, bueno, están centrando ese esforzo en consolidar e ampliar esa programación conxunta, en lanzar e completar esa páxina web, e tamén temos algunha outra actividade que vimos mantendo desde hai anos, que é a realización dunhas xornadas de radio local, donde pois os diferentes directores e traballadores das emisoras municipais pois reunímonos para debatir un pouco esta problemática e discutir tamén proxectos de cara ao futuro, e pensamos organizalas tamén en breve prazo de tempo. Son así.